linia frontu, więc ratuj się chłopaku, my z ekipą w jednym szyku. Jak żołnierze w Iraku zakładamy kominiarki. Przychodzimy w nocy, służby sobie już nie radzą z ofiarami przemocy. Mordujemy na ulicach, ciągle wracasz po omacku. Ze śladami pobicia nie masz nic do powiedzenia. To rap najlepszej marki, przejmujemy polską scenę i całe pole walki. Jaka znowu dyplomacja, nie słucham twoich racji. Jako pierwszy już odpadasz w procesie rekrutacji. No i nie ma happy endu, to bracie inna paja. Jest lojalność i oddanie, szeregowiec Ryan. Dosyć mamy pseudoziomków, już tego jest za wiele. Rozpoczynam egzekucję, wychodzimy przed szereg. Dramat wisi już w powietrzu, rzucamy ich w to bagno. Całe życie przez zasieki, ja ze swoją kompanią. Do życia wrażdżą, bordą nadciągamy, same płoną pod naborem tych posunięć. A ludzie pewnym krokiem, my i tak zrobimy swoje. Do życia wiesz, bordą nadciągamy, nadciągamy. To aż tak jak same płoną pod naborem tych posunięć. Patrz na nas, kładziesz właśnie strop na wygranej. Mam tu pierwszą linię frontu, walczę ze słabym rapem. Właśnie strugam was cytruny, zawsze sypieje piachem. A sam wam zamknę japę, jak na chatę wjadę z buta. Przeciwieństwie do policji, łaki, ja nie zapukam. To moja grupa, na front idziemy z bronią. Tak bym nazwał ten mikrofon, no i moje drugie solo. Bombarduję jak samolot podczas drugiej wojny Berlin. Mam jeszcze więcej ognia, jeszcze więcej werwy. I będę nieśmiertelny, nawet jeśli kiedy zginę. Zabijam tych są rozgłosu, bo czują naszą siłę. To flow pobicie płynie, mam własny cud nad Wisą. A te kurwy mi zazdroszczą tylko przez to, że mi wyszło. Przez szereg wystąp, jak umiesz to salutuj. Nasze traki są jak miny, wypierdalają z butów. Robię rzeź jak pemy hutu, fake raperzy to tutsi. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że każdy z nich to puści. Do życia wrażdżą, bordą nadciągamy, same płoną pod naborem tych posunięć. A ludzie pewnym krokiem, my i tak zrobimy swoje. Do życia wrażdżą, bordą nadciągamy, tak same płoną pod naborem tych posunięć. Patrz na nas, kładziesz właśnie w strop na wygranej. To Polska, to ma skurwysynu, choć nie wierzył w nas nikt. Wjeżdża definicja, stawiam kropkę na D. Oto fikcja jak tytuł dzieciaku, pff, chybaż nic. Widziałeś UFO po jointach na dachu archiwum Mix. Trzymam w ręku granat jak twoja lala szampana. I zrywam skalpy wrogów jak kartki z kalendarza. Zaproś mnie na track, bo w domu nie pozamiatam. Kilka sekund wystarczy, byś poczuł tu prawdziwy dramat. Ekipa kontyngentu, co nie zabiera sprzętu. Rapu i patentów, co wyrywają z butów. Zabieraj tych pacjentów, co nie mają talentu i błądzą po osiedlu w poszukiwaniu skrótu. Moi ludzie obok żołnierzu, lepiej zmów pacierz. Zostało ci parę sekund w zasadzie na samym starcie. Daję ci mały prezent, piąty wers o granacie. Wolę zginąć na scenie niż kurwa umrzeć na kanapie. Do życia wrażdżą, bordą nadciągamy, na linii frontu, często w nie. Same płoną pod naborem tych posunięć. A ludzie pewnym krokiem, my i tak zrobimy swoje. Do życia wrażdżą, bordą nadciągamy, same płoną pod naborem tych posunięć. Patrz na nas, kładziesz właśnie strop na wygranych.